Te mecze nasze tutaj w Warszawie zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem, jest zawsze pełny stadion i każdy z nas czeka na takie spotkanie, żeby móc się pokazać i na pewno ten doping, który tutaj mamy, pomaga nam, co widać w ostatnim czasie. Kibice mocno trzymają kciuki za piłkarzy, wierzą w zwycięstwo nad Czarnogórą. 2-0 do Polski, dwie Lewandowski. 4-0 dla Polski, no trzeba mieć optymizm. Myślę, że 2-1 i że Lewandowski wszystko załatwi. 5-0. Tak optymistycznie, a skąd taki wynik? No liczę na Lewandowskiego. Wygrana, tylko i wyłącznie. Mecz zostanie rozegrany pod zamkniętym dachem, a ja dodam jeszcze i od razu zaproszę na specjalny program w Trójce. Trzecia strona medalu prosto ze Stadionu Narodowego. Kłęby gęstego dymu ciągle unoszą się nad miejscowością Klucze koło Olkusza. Od kilku godzin pali się tam wysypisko śmieci. Na miejscu pracuje już prawie 50 jednostek straży pożarnej i cały czas przyjeżdżają nowe. Strażacy zapewniają, że pożar jest pod kontrolą, chociaż nie wiadomo, co będzie dalej, bo zapowiadają, że gaszenie może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Kłęby unoszącego się dymu to efekt palącego się plastiku. Na wszelki wypadek zostali ewakuowani mieszkańcy, którzy mieszkają w sąsiedztwie palącej się hali. Działania antykryzysowe prowadzi wójt. Mam tylko to, że w bezpośrednim zagrożeniu, czyli tam, gdzie ten dym jest gęsty, tak, ponieważ jest to gęsty z plastików, mówiąc oględnie, zarządził ewakuację mieszkań. Ja tutaj dopilnowałem, aby były te mieszkania opustoszone, pilnowane przez policję. Mówił Paweł Piasny, starosta Olkuski. Strażacy proszą też, żeby pozostać w domu i unikać wdychania dymu, bo nie wiadomo w tym momencie, jakie substancje unoszą się w powietrzu. Z miejscowości Klucze, Dominika Baraniec, Radio Kraków. Protest polskich pracowników w przetwórni ryb na wyspie Sotra w okolicach Bergen w Norwegii. Domagają się poprawy warunków pracy. Strajk wsparły norweskie związki zawodowe, a w Polsce Solidarność. Ponad 70 Polaków domaga się od pracodawcy podpisania układu zbiorowego, czyli dostosowania warunków pracy do przepisów obowiązujących w Norwegii, powiedział jeden ze strajkujących. Zatrudnieni w firmie Nors Production nasi rodacy zdecydowali się na protest, gdy pracodawca zmienił na ich niekorzyść rotacyjny system pracy. Jak twierdzą, byli zmuszani nawet do 17 godzin pracy dziennie. Według strajkujących nieprawidłowości w zarządzaniu firmą potwierdziła kontrola norweskiej inspekcji pracy. Dyrektor Nors Production Tom Lerberg twierdzi, że podpisanie układu zbiorowego będzie oznaczać dla jego firmy poważne konsekwencje finansowe. W czwartek ma dojść do kolejnych rozmów między strajkującymi a pracodawcą z udziałem niezależnego mediatora. Ikares 1 wystartował. W bazie kosmicznej na lotnisku w Pile rozpoczęła się polska analogowa misja marsjańska. 6 astronautów, odizolowanych od świata, będzie przez 2 tygodnie prowadziło eksperymenty. Jeden z nich jest osobą niepełnosprawną i dlatego ta misja różni się od innych, mówi pomysłodawca i organizator misji Ikares 1, dr Aleksander Waśniowski. Większość misji dotąd była na zasadzie najlepsi z najlepszych, najzdrowsi z najzdrowszych, bo oni mają wylądować i zacząć budować kolonię. Świetnie, zbudują kolonię, a co później, jeżeli ktoś straci rękę, oko, albo jak nasz astronauta oboje oczu i obie dłonie z pozostawieniem tylko 2 palców jednej ręki, jak on sobie poradzi ze skafandrem, z hełmem? I to są rzeczy, które dotąd, o dziwo, w tym kontekście nikt nie badał. Bazę kosmiczną na byłym lotnisku wojskowym w Pile urządzono, wykorzystując dawny hangar i kontener. Sam hangar, w zależności od potrzeb, imituje krajobraz księżycowy lub marsjański. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej od czasu do czasu wygląda słońce, ale generalnie nad Polską dominują chmury. Miejscami może przelotnie padać, głównie na północy i wschodzie kraju. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W tej chwili na termometrach od 9 do 13 stopni, a w nocy będzie od 3 stopni na Podlasiu do 4 w centrum i na południu oraz do 9 nad samym morzem. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit.

o tym, powiemy też o sytuacji za oceanem, jak to jest, kto tam ma szansę na awans do Mistrzostw Świata, a kto tę szansę stracił. Wiemy, że jest trudna sytuacja Stanów Zjednoczonych, wiemy, że awansował Meksyk, z którym to Meksykiem zagramy niedługo towarzysko, więc warto też śledzić to, co tam się dzieje. Też jeśli nie zagramy w barażach. To nie zagramy w tych barażach, już porzućmy tę myśl. No i co jeszcze? A i będziemy mieli krótką rozmowę z Sebastianem Milą. Sebastian Mila niedawno jeszcze przecież grał w reprezentacji, walczył awans do Mistrzostw Europy. Na Mistrzostwa Europy nie pojechał, ale był tam korespondentem, w związku z tym też ma zazwyczaj dużo ciekawych spostrzeżeń. Czyli te oczekiwania do godziny 18, kiedy rozpocznie się mecz, no a potem już będziemy z Państwem przez 2 godziny, także do godziny 20, dzisiaj 3-godzinna specjalna trzecia strona medalu. Proszę zostać z nami, a w studiu już jest Monika Sułkowska, która przygotowała dla Państwa najważniejsze informacje dnia, także Moniko, oddajemy Ci głos tutaj ze Stadionu Narodowego. Dzień dobry, my oczywiście czekamy na nasz mecz z Czarnogórą bardzo niecierpliwie. Oprócz nas, przypomnę, o tej samej godzinie w naszej grupie grają Dania i Rumunia. Dania to ta drużyna, która traci do nas w tabeli 3 punkty. Grają także Kazachstan z Armenią, ale w eliminacjach oprócz naszej grupy grają także grupy C i F. W tej ostatniej wszystkie spotkania rozpoczynają się tak jak mecz Polski o 18, a najwięcej emocji czeka kibiców Szkocji i Słowacji, które walczą o miejsce drugie. Szkoci, którzy aktualnie zajmują te pozycje, zagrają z niepozbawioną wciąż czas Słowenią, a Słowacja trzecia w tabeli gra z Maltą. Pewna awansu Anglia zmierzy się natomiast z Litwą. W grupie C mecze startują o 20:45. Tam wszystko jasne. Pierwsze miejsce dla Niemców, którzy grają z Azerbejdżanem, drugie dla Irlandii Północnej, która zmierzy się z Norwegią. Z 32 uczestników mundialu w Rosji znamy już 13. Wczoraj udział zapewniły sobie Nigeria i Kostaryka. Oprócz wspomnianych Anglii i Niemiec w mistrzostwach grają także gospodarze: Hiszpania, Japonia, Iran, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Belgia, Brazylia i Meksyk. Remis jak porażka. PGW Wekielce we własnej hali zremisowało z Flensburg Handewitt 25-25 w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Zwycięstwo było krok, ale w końcówce nasza drużyna roztrwoniła przewagę. Gola na remis pozwoliła sobie strzelić w ostatnich sekundach, a wszystko to przed własną publicznością. Na wyjeździe gra natomiast Orlen Wisła Płock, która właśnie zaczyna spotkanie w Zagrzebiu. Nafciarze są jedyną drużyną w swojej grupie, która nie zdobyła jeszcze punktów. Tragiczne wieści z rajdu Lipawy na Łotwie. Podczas 11 odcinka zmagań doszło tam do wypadku helikoptera. Według nieoficjalnych informacji wszyscy na jego pokładzie byli Polakami. Lokalne media przekazują, że jedna osoba zginęła. Kajetan Kajetanowicz, który wczoraj zapewnił sobie tam trzeci z rzędu tytuł mistrza Europy, wycofał się po tym wydarzeniu z dalszej rywalizacji, pisząc w komunikacie, że zrobił to ze względu na zaistniałą sytuację związaną z moimi bliskimi przyjaciółmi. Z informacji wynika bowiem, że poszkodowani należeli do teamu naszego zawodnika. W Katalonii kierowcy ścigali się w kolejnej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata. Zwyciężył Chris Meek w Citroenie, drugi był jadący Fordem Sebastian Ogier, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Na drugie miejsce w niej awansował trzeci w Katalonii Ojt Tanak, a na trzecie spadł Thierry Neuville, który urwał dziś koło i wycofał się z rywalizacji. W Japonii kolejna awaria dopadła Sebastiana Vettela. Niemiec musiał zjechać z toru z powodu problemów technicznych. Grand Prix Formuły 1 na torze Suzuka wygrał Lewis Hamilton z Mercedesa i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Pozostałe miejsce na podium w Japonii dla kierowców Red Bulla. Karolin Garcia i Rafa Nadal najlepsi w turnieju w Pekinie. W finale zmagań panów Hiszpan pokonał Nika Kyrgiosa, a Francuzka wygrała z Simoną Halep. Widzę siatkarzy, za nami drugie najbardziej emocjonujące spotkanie trzeciej kolejki. Jastrzębski Węgiel 3-1 pokonał PGS Krebełchatów. Dla obu zespołów był to pierwszy mecz w sezonie. Mają do rozegrania zaległe spotkania pierwszej i drugiej kolejki. A w Lidze NHL po 100 latach jednemu hokeiście udało się zacząć sezon od 2 hat-tricków. Dokonał tego Aleksander Owieczkin, który najpierw wbił 3 gole od Ottawa Senators, a wczoraj aż 4 Montreal Canadiens. No i hat-tricków życzymy dziś naszym piłkarzom. Po piosence za chwilę wracamy na Stadion Narodowy, gdzie nasi piłkarze zagrają z Czarnogórą. Tomatoes. There's someone here who loves to. No to jesteśmy z powrotem na Stadionie Narodowym. Tak jak zapowiadaliśmy, pierwszy gość na naszym stanowisku, Łukasz Wisiocki. Witamy Cię, Łukasz, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Posłuchaj, to jest niesamowicie ważne, ponieważ reprezentacja tak naprawdę została odcięta od mediów po powrocie z Armenii i trudno było z kimś porozmawiać, spotkać się i dowiedzieć, co tam się dzieje, a Ty jesteś przy reprezentacji, wiesz, co tam się dzieje od środka. Zdradź nam, jakie panują nastroje, dlatego że ten mecz rozgrywa się przede wszystkim w głowach. Jeżeli będą nasi podchodzić do tego meczu tak jak z Armenią, to jesteśmy spokojni. Jak już uważają, że są na mundialu, to zaczniemy się denerwować. Może odcięcie to jest złe słowo, bo muszę wam powiedzieć, że to jest zawsze taki trudny moment, kiedy wraca się po meczu wyjazdowym, po takim meczu i po takim locie jak do Erywania, który trwa 3,5 godziny, który jest nocą, gdy wraca się do hotelu o 4 nad ranem, kiedy czeka się jeszcze na swój bagaż, żeby dostać chociaż kosmetyczkę, idzie się spać tak naprawdę przed godziną 5 i ten drugi dzień no jest tak naprawdę w zasadzie poświęcony wyłącznie na regenerację. I muszę wam powiedzieć, że nawet my tego dnia nie robiliśmy materiału na Łączy Nas Piłka, tylko montowaliśmy sobie kulisy tego meczu z Armenią, bo to jest taki moment, który naprawdę oni potrzebują takiego spokoju, no bo jednak jest to wymagające, polecieć, zagrać mecz, taki mecz jak zagraliśmy z Armenią i wrócić, więc ten dzień był taki na wyłączenie. Natomiast już następnego dnia to był ten dzień przed meczem tym decydującym z Czarnogórą i wtedy te aktywności medialne ograniczają się w zasadzie tylko do konferencji prasowej, ale muszę ci powiedzieć, że absolutnie jestem pod wrażeniem, jak ta drużyna do tego tygodnia podeszła, bo udało nam się zarejestrować takie bardzo fajne sceny przed meczem z Armenią, kiedy piłkarze wyszli już z szatni, stali w korytarzu i czekali na wejście do tunelu. I bardzo merytorycznie, bardzo spokojnie dyskutowali ze sobą. Cały czas ze sobą rozmawiali. Nie wiem, Łukasz Piszczek mówi, Grzesiek, pamiętaj o asekuracji. Robert Lewandowski mówi, słuchajcie, nie dajcie się sprowokować. Wojtek Szczęsny mówi, panowie, zmieniajmy strony. To było taka scena, która pokazywała świadomość tej drużyny, taką taktyczną świadomość tej drużyny, bo ta taktyczna świadomość absolutnie urosła w ostatnich miesiącach. Oni mają spokój, oni mają koncentrację, bo oni są gośćmi, którzy już tyle razy pokazali, że są kozakami, że ja też trochę ten spokój przyjąłem, bo muszę wam powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu ja się cholernie denerwowałem przed meczami. Przed meczem z Irlandią, który graliśmy tutaj 2 lata temu na Stadionie Narodowym, no to ja naprawdę kilka dni wcześniej chodziłem już zestresowany. A pamiętam, byłeś też u nas tutaj na stanowisku, nie wiem czy pamiętasz, więc przyjęliśmy taką samą konwencję, żeby skończyło się tak samo. Tam mogą Państwo usłyszeć Welcome to the Jungle Guns N' Roses, to jest piosenka, którą puszcza Kirek Brona przy okazji rozgrzewki reprezentacji Polski. Rozumiem, że rozgrzewka to jest taki moment, kiedy Ty akurat przy reprezentacji nie jesteś, a powiedz, ciekaw jestem, czy są tacy piłkarze przed meczem, tak ważnym meczem, do których wiadomo, że podejść nie można, że oni wręcz buzują, że są tak zestresowani, natomiast rozumiem, że są inni, którzy natomiast wolą porozmawiać i mają inny sposób na ten stres. Jak to się odbywa? To wiecie co, muszę wam powiedzieć, że trener Wenta opowiadał, że to jest bardzo trudne dla trenera, bo jeden chce motywację, żeby na niego krzyknąć, a drugiego jak się dotknie, to się obraża i ucieka, bo ma jakieś tam swoje rytuały przedmeczowe. Ja muszę wam powiedzieć, że kiedyś miałem okazję być w Słonzie, a więc w klubie, w którym gra Łukasz Fabiański i miałem okazję tak bardzo głęboko wejść do tego klubu. To jest taki bardzo familijny klub i wpuszczono nas w zasadzie wszędzie. I pani Susan, która była tam kobietą, która zajmuje się sprzętem, powiedziała mi w tajemnicy oczywiście, mówiła, że Łukasz Fabiański to jest najfantastyczniejszy człowiek, jaki przyszedł do tego klubu, do rany przyłóż, ona go uwielbia, ale jest jeden wyjątek. Dzień meczowy, bez kija nie potrę. Ja sobie to tak zapamiętałem i zacząłem obserwować Łukasza pod tym kątem i rzeczywiście coś w tym jest. Natomiast dzisiaj też wiemy, że Łukasz Fabiański nie gra w pierwszym składzie, tylko w pierwszym składzie jest Wojtek Szczęsny, więc kiedy on wie, że nie wychodzi w pierwszym składzie, to ma to podejście jednak zupełnie inne i zdecydowanie luźniejsze. Natomiast prawdą jest to, co mówi Adam, to znaczy każdy inaczej reaguje i mi się wydaje, że no ja na tyle już znam tę grupę, że wiem właśnie do kogo bez kija nie podchodź, a do kogo z kim sobie możesz zamienić, czy uciąć jakąś krótką pogawędkę. Co ciekawe, na przykład jak obserwujecie czasem piłkarzy, którzy wychodzą na murawę Stadionu Narodowego przed meczem, nigdy nie zobaczycie Roberta Lewandowskiego. On nigdy nie wychodzi na murawę. Ja próbowałem naszych kolegów, dziennikarzy z telewizji Eleven podpytać o to samo, czy Robert robi podobnie podczas meczu w Bayernu. I rzeczywiście Tomek Zieliński powiedział mi, że próbował wyłapać Roberta Lewandowskiego wychodzącego na murawę przed meczem Bayern-Wolfsburg, ale mu się to nie udało, więc właśnie to jest jakiś jego tam rytuał. Natomiast ogólnie piłkarze lubią też rozmawiać i robić sobie nawet stroić żarty, bo to zabija czas i jakby pozwala oddalić tę myśl o tej presji, która za chwilę na nich spadnie, więc to rzeczywiście tak jest. To zróbmy tak. Adam, przeczytaj skład, bo znamy już skład naszej reprezentacji na dzisiejszy mecz, chociaż wielkich zaskoczeń nie ma, a ciebie zaraz, Łukasz, zapytamy, jak to jest z tym Łukaszem Piszkiem, twoim imiennikiem, od czego z kolei zależy jego humor przedmeczowy. Tak jest. Zaczynamy bramce. Wojciech Szczęsny w linii obrony, Pazdań i Glik w ośrodku, na lewej Bereszyński, z prawej Piszczek. W środku pola Mączyński, Krychowiak, Grosicki, Zieliński, Błaszczykowski, no i oczywiście z przodu Robert Lewandowski, co oznacza, że w porównaniu z meczem, w meczu z Armenią, tylko jedna zmiana: Mączyński za Karola Linettego. Karol trochę skarżył się na jakieś bóle mięśniowe, tak? Karol jest dzisiaj na trybunach, więc jakby nie był w 100% gotowy pod kątem zdrowotnym i fizycznym, stąd ta zmiana pewnie. Natomiast pytaje się Łukasza Piszka, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Łukasz Piszek jest, jak pewnie większość z was dobrze wie, takim lokalnym patriotą. On uwielbia swoje rodzinne Goczałkowice Zdrój i bardzo pomaga w organizowaniu klubu, który się nazywa LKS Goczałkowice, klubu, który awansował w zeszłym sezonie z Ligi Okręgowej do czwartej ligi. I bardzo mu leży na sercu, żeby ten klub wygrywał, żeby dobrze sobie radził. Łukasz zorganizował sobie specjalnie wszystkie transmisje tego, znaczy meczów tego klubu, i ogląda sobie za pomocą telefonu komórkowego. I tak się składa, że bardzo dużo, jeśli chodzi o poczucie humoru Łukasza, jest uzależnione od tego, jak sobie radzą Goczałkowice. I wczoraj, na szczęście, to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów reprezentacji Polski, Goczałkowice wygrały 2-1. Ole. Mecz kończył się w zasadzie, jak dojeżdżaliśmy na stadion na ten oficjalny trening, więc już Łukasz wszedł taki rozpromieniony, od razu tylko szukał interakcji z kamerą, żeby przekazać tę informację wszystkim fanom RKS-u Goczałkowice, bo musicie wiedzieć, że tych fanów jest naprawdę bardzo dużo. Już teraz na Facebooku mają 10 tysięcy fanów, więc Łukasz rośnie i cieszy się bardzo z tego. I później na łamach łączy nas piłka. Łukasz skomentował bramki, które Goczałkowice strzeliły, i właśnie nawet śmialiśmy się, że Darł łacha ze swojego brata, który tam wyskoczył z ławki rezerwowej w taki dość komiczny sposób cieszył się po tej bramce na 2-1, bo ona padła w 90 minucie. Więc rzeczywiście Łukasz, kiedy nawet gra jego Borussia, a w tym samym czasie grają go Czałkowice, pierwsze co robi po zejściu do szatni, sprawdza wynik tego meczu. To jest taka, my się śmiejemy, gra Football Managera, ale na żywym organizmie. Więc Trochę jak Gigi Buffon, on też śledzi swój pierwszy klub. Łukasz, na koniec chciałem cię zapytać, bo często rozmawiamy o selekcjonerze Adamie Nawałce. No i te konferencje z jego udziałem zawsze, no, raczej są schematyczne. Nie pozwala sobie na wielką jakąś improwizację. Powiedzmy otwarcie. Trzyma się pewnych schematów. Natomiast ja myślę, że to jest jakby zobrazowanie jego filozofii też piłkarskiej, bo selekcjoner Adam Nawałka dąży do tego, żeby nasza drużyna na boisku, nawet jeśli nie gra piłką, miała pełną kontrolę, i on na tych konferencjach też jest pełną kontrolę. No dobra, właśnie. To ja wiem, do czego zmierza Adam. Czy Adam Nawałka poza konferencjami jest taki jak na konferencjach, czy jest inny? Nie. Jest zupełnie innym człowiekiem, znaczy innym. Generalnie jest w relacjach takich między zawodnikami, jest człowiekiem bardzo ciepłym, bardzo serdecznym, i wiele osób, które słyszało przed tym, jak selekcjoner Adam Nawałka został selekcjonerem, opinię o tym, że to jest bardzo surowy, wręcz zamordysta, strasznie się zaskoczyło, kiedy poznało go osobiście, bo to jest bardzo ciepły i serdeczny człowiek. A jeżeli chodzi w takim razie o te cele i to, że może przejść do historii jako trener, który awansował z drużyną zarówno na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, co jeszcze w historii polskiej piłki nie miało znaczenia. Wczoraj podczas konferencji powiedział, że on nie patrzy na statystyki związane ze sobą samym, tylko na piłkarskie, może gratulować Robertowi Lewandowskiego i jego na przykład sukcesów. Jak to jest? Myślisz, no myślę, że jednak czuje, że jest częścią historii, że ją tworzy. Wiesz co, ja ci powiem, że akurat, na ile ja znam selekcjonera Adama Nawałkę, to tutaj nie blefował. Bo to jest człowiek, który bazuje na konkretnych celach. I muszę wam powiedzieć, że nawet kiedy ta reprezentacja gra mecze towarzyskie, koncentracja albo próba do nakłonienia do koncentracji jest jeszcze większa niż podczas meczów o punkty. Więc to jest, myślę, niesamowite. Więc on cały czas utrzymuje właśnie ten poziom koncentracji na bardzo wysokim poziomie. I co zawsze mówi? Fantastyczna praca została wykonana, ale są rezerwy. On każdym widzi jeszcze coś, co można z niego wyciągnąć, i w pracy nawet najmniej istotnych ludzi w sztabie. Więc to jest absolutnie jego taka naturalna postawa. Więc ja jestem pewien, że on sobie nie spędzało mu to snu z powiek i nie rozkminiał tego jakoś, nie rozmyślał nad tym bardzo dużo. Nie wiem, czy znasz taki szczegół z życia Adama Nawałki. Za każdym razem, kiedy prosiliśmy go o wywiad, to mówił, że niestety, panowie, nie mogę zrobić wyjątku, natomiast zaręczam, że moja żona jest wielką fanką Trójki, więc tam łączy nas piłka, musicie to zweryfikować. Tak, bo ja spotkałem nawet panią Kasię kiedyś przed meczem, i ona powiedziała mi, Fantastycznie, że jest ta łączna piłka, bo ja widzę, co tam się dzieje, przynajmniej mogę zobaczyć i też oglądam wszystkie materiały i selekcjoner mówił nam to samo. Natomiast muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, a propos tego, o czym mówiłeś, nie, chyba zapomniałem, bo chciałem coś powiedzieć o tej koncentracji, o selekcjonerze, zapomniałem. Może... Dobra, to ja zapytam w takim razie o coś takiego. Czy jeżeli dzisiaj uda nam się awansować na Mistrzostwa Świata i piłkarze wrócą do hotelu, to trener Adam Nawałka będzie świętować, czy będzie myśleć o meczu z Meksykiem? Myślę, że będzie świętować. A, jednak, dobrze, to chciałem usłyszeć. Jednak ludzki Adam Nawałka, uff. Łukasz, bardzo ci dziękujemy w takim razie. Czekamy na fantastyczne kolejne materiały z naszego kanału Łączy Nas Piłka, bo chciałem przypuszczam... tylko zacytować Kamila Grosika. Nadszedł dzień dzisiejszy, także trzymajcie kciuki, bo będzie się dzisiaj naprawdę dużo działo. Dziękujemy bardzo, Łukasz Wiśniowski. Dziękuję już bardzo. Zmierza w stronę boiska, no bo będziesz pokazywał nam wszystkim, co tam się działo za kulisami, także czekamy na pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 18, no a trzecia strona medalu dzisiaj trwa aż do godziny 20. Zapraszamy, no i do usłyszenia już niebawem z prosto ze Stadionu Narodowego. Ależ fajnie usłyszeć Lonely Boy przy okazji takiego wydarzenia, bo to zawsze optymistycznie nastraja. Nasi piłkarze są już na boisku, powoli się rozgrzewają. Ci, którzy są w podstawowym składzie po jednej stronie, ci, którzy nie są w podstawowym składzie po drugiej stronie, a u nas już na stanowisku Mateusz Borek, komentator Polsatu. Mati, witamy cię bardzo serdecznie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale 2 lata temu, kiedy walczyliśmy o awans do Euro i graliśmy z Irlandią, mieliśmy też audycję ze stadionu, też byłeś u nas na stanowisku i to przyniosło szczęście i my się tego schematu staramy trzymać. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. No też pamiętam, że spotkaliśmy się w Marsylii na Waszym stanowisku, także gdzieś tam regularnie co kilka miesięcy Was odwiedzam. No myślę, że dzisiaj wszyscy się będziemy fajnie bawić, bo ta reprezentacja podczas tych eliminacji udowodniła, że zasługuje na awans do Mistrzostw Świata. Ja się bardzo cieszę, bo szanując nasze osiągnięcia i awanse do Mistrzostw Europy, a także fajny wynik we Francji, to jednak Mistrzostwa Świata, one pobudzają naszą wyobraźnię. My też mieliśmy swoich idoli. Ja akurat byłem zafascynowany tym pokoleniem 82 roku, także mieliśmy prasowanki, ktoś miał 20 Bońka, ktoś 16 Latek, ktoś 1 Młynarczyka i Mistrzostwa Świata to jest na pewno taka impreza, która wpływa na naszą wyobraźnię, która rozpala nasze marzenia. Fajnie, że po 12 latach znowu zagramy na Mundialu, bo święcie wierzę, że dzisiaj to się wydarzy, tej nocy na tym stadionie. Mateusz, patrząc na reprezentację, jak rosła po eliminacjach do Mistrzostw Europy, Euro 2016, teraz te eliminacje, co robi na tobie największe wrażenie? Powtarzalność. Powtarzalność tej reprezentacji, rozwój niektórych zawodników i w dalszym ciągu powiedziałbym taka umiejętność znajdowania nowych rozwiązań i nowych twarzy przez selekcjonera. Oczywiście to jest bardzo często wymuszone, czy na przykład kontuzjami Arka Milika, czy tą sytuacją, której w tej chwili dotknął Adam Nawałka na lewej stronie defensywy, bo wydawało się, że nie ma innego wyboru jak rywalizacja Jędrzejczyka z Rebusem. Nagle się okazuje, że obaj mają jakieś swoje mniejsze, większe problemy. Wchodzi Bereszyński i wydaje mi się, że gra bardzo solidny mecz w Armenii, także widzę taką reaktywację Kuby Błaszczykowskiego, widzę utrzymanie formy przez Piszczka. Poradziła sobie ta drużyna przez kilka miesięcy bez Krychowiaka, bez którego nie wyobrażaliśmy sobie występów tej reprezentacji i jesteśmy cały czas na pierwszym miejscu i mamy jakby całe rozstrzygnięcie tych eliminacji we własnych nogach, rękach i głowach. Muszę przyznać, Mateusz, że ja się cieszę, że awans będziemy grali na Stadionie Narodowym, bo nie wszystko jest jeszcze przesądzone, trzeba ten awans wywalczyć, ale taki awans i takie zwycięstwo, ewentualnie oczywiście, bo nie wyobrażam sobie innego scenariusza, u siebie, przed własną publicznością, to jest coś wyjątkowego. No wiadomo, to smakuje, bo dzisiaj tutaj było chętnych blisko 1 000 000 osób, żeby przyjść na stadion, niestety niespełna 60 tysięcy biletów, także gigantyczne zainteresowanie, pewnie cała Polska przed telewizorami, wspólne oglądania, bo mamy niedzielę, natomiast to jest istotne, my musimy zagrać o 3 punkty, też z racji tego, że 3 punkty dają nam pewność pierwszego koszyka w rozstawieniu na Mundial w Rosji. Myślę, że to jest istotne. Historia dzieje się na naszych oczach i tutaj mamy na myśli oczywiście naszą reprezentację, no ale to, co wyczynia Robert Lewandowski, no to jest coś niesamowitego i chyba nikt z nas nie przypuszczał, że to wszystko będzie się dziać w takim tempie, z taką skutecznością. Ty też jesteś wśród tych, którzy... Nie no, gigant, fenomen. Ja tego chłopaka po raz pierwszy zobaczyłem jeszcze w Zniczu Pruszku, jak przyjechałem statkiem Pfeifferem, który był dyrektorem sportowym Groklinu Grodzisk Wielkopolski. Wtedy więcej bramek w Zniczu strzelał Bartek Wiśniewski. Natomiast no, Robert zwracał na siebie uwagę i gdzieś ten jego, powiedziałbym, progres dokonał się błyskawicznie. Sam moment przyjścia do Niemiec, jak spojrzymy, jak grał wtedy Robert Lewandowski, jakim piłkarzem jest dzisiaj, no to jest po prostu kosmos. Dlatego chłopaka nie ma straconego dnia i myślę, że on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Natomiast też trzeba powiedzieć, dotarł do niego Nawałka. To dzięki pomysłom Nawałki w reprezentacji, czy to ustawienie dwoma napastnikami, czy jakby sformatowanie tej reprezentacji pod Lewandowskiego spowodowało, że on kompletnie zmienił swoje statystyki. Przed erą Nawałki to było 58 meczów Roberta Lewandowskiego i 18 bramek w kadrze. Za kadencji Nawałki 32 mecze Lewandowskiego, 32 gole. To pokazuje, jak on błyskawicznie na inny poziom potrafił podnieść swoją skuteczność. Ale zobacz, to fajny przykład jest o tym, co mówisz. Ja się z tym zgadzam. Odkąd otrzymał paskę kapitana, wskoczył na wyższy poziom. Trochę z Nowakiem Dziokowiczem tak było. Sukces w reprezentacji narodowej w teamie Davis Cupowym spowodował, że Nowak nagle wskoczył na inny poziom, czyli rzeczywiście jest coś w tym, co słuchaj, mówisz. Sky is the limit, pamiętajcie. Tylko gdzieś tam ktoś u góry nas może zatrzymać, a Robert każdego dnia chce być lepszym. Także wielkiego wieczoru wszystkim Polakom życzę, bo myślę, że dzisiaj nie ma my na stanowiskach, oni na murawie, wy przed telewizorem czy przed odbiornikiem radiowym. Dzisiaj wszyscy jesteśmy razem i liczy się Polska. Czy ty się denerwujesz dzisiaj przed meczem, nie, czy stawiasz w ciemno awans? Jestem nakręcony, jestem pobudzony, jestem radosny, jestem przekonany, że za 2 godziny otwieramy szampany. Świetnie w takim razie. Zapraszamy na transmisję. Wiem, że zaraz masz wejście na żywo. Za 2 minuty wchodzę. Za 2 minuty, dobrze. Kłaniam się, dziękuję. Dziękujemy. Trzymajcie się, dobrego wieczoru. Dzięki wielkie, Mateusz. W takim razie trzymamy oczywiście rękę na pulsie, patrzymy na to, co dzieje się i na stanowiskach wokół nas. Już pojawili się obok nas dziennikarze z Czarnogóry, którzy będą komentować ten mecz dla swojej telewizji. Nie mają wielkiej wiary chyba dzisiaj w swoją drużynę. Adam przed chwilą z nimi rozmawiał. Adam, czy zdradzali jakieś oznaki tego, czego można się po nich dzisiaj spodziewać po piłkarzach Czarnogóry na boisku? Nie, rzeczywiście są już dosyć zrezygnowani, ale z drugiej strony patrzą też na tę krótką historię gry Czarnogóry w eliminacjach różnych i walce o czy to na Euro, czy to o Euro, czy o Mistrzostwa Świata i zdają sobie sprawę, że ta drużyna potrzebuje jeszcze czasu, że przyszłość cała przed nią, także myślę, że tutaj ten dzisiejszy mecz powinien się rozstrzygnąć na naszą korzyść. Wiadomo, że nie ma największej gwiazdy Jovetića. Pamiętam, kiedy graliśmy tutaj na Stadionie Narodowym z Czarnogórą za ery Waldemara Fornalika i wówczas zremisowaliśmy 1-1 i to był taki remis, który przekreślał nasze szanse na awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. To wtedy największą gwiazdą był Mirko Vučinić. Już teraz Mirko raczej nie będzie nas straszył. Podobno najbardziej zagrożony jest Dejan Savicevic, czyli prezes teraz Federacji Czarnogórców. No to legenda piłki jugosłowiańskiej. Tak, tak. Natomiast tam są jakieś ogromne problemy związane także z łapówkami. Dejan ma ogromne problemy, więc na pewno będzie musiał się tłumaczyć głównie on z tej porażki, no bo trzeba o tym mówić. Jeżeli nie zakwalifikują się do barażu, że Czarnogórcy mają na to minimalne szanse, no to trzeba będzie mówić właśnie o porażce tego zespołu w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Rosji. No to skoro już opowiadamy Państwu wszystko, co dzieje się na Stadionie Narodowym, to dodajmy jeszcze, że trybuny zapełniają się błyskawicznie i rzeczywiście oczekiwania względem dzisiejszego meczu były ogromne i te bilety nie dotarły nawet do otwartej sprzedaży. Rozeszły się wśród tych, którzy mają karty kibica, natomiast na boisku rozgrzewają się obie drużyny, rozgrzewają się już także sędziowie. Dzisiaj Daniele Orsato będzie sędzią tego spotkania w takich koszulkach treningowych przygotowanych specjalnie na ten mecz oczywiście. Natomiast a propos tych koszulek, ostatnio jak w Lidze Plus Ekstra byli nasi sędziowie Musiał i Marciniak, to sędzia Musiał opowiadał, że kiedyś wyjeżdżali na jakieś zgrupowanie sędziowskie i nie chciał zdradzać dokładnie, ale któryś sędzia otrzymał spis tych rzeczy, które trzeba ze sobą zabrać i tam na dole było napisane dress code, czyli jak się trzeba ubrać i tam przy tym było wyszczególnione, jakiego dnia jaki ubiór obowiązuje, jaki dokładnie dres, jakie kolory i tak dalej. I już przed samym wyjazdem dzwoni do sędziego Musiał i mówi: słuchaj, wszystko mam, tylko tego dresu kodę nie mogę nigdzie znaleźć. Wiesz, jaki to jest? No więc sędziami też czasami tak bywa. To jeszcze przy okazji Daniele Orsato, to sędziował jeden mecz reprezentacji Polski, zremisowany 2-2 z Niemcami w Gdańsku. To był mecz towarzyski, kiedy wszyscy czekali na ostatni gwizdek właśnie sędziego Orsato, ale potem Jakub Wawrzyniak się pośliznął i niestety skończyło się remisem 2-2, także dzisiaj remis tam też wystarczy, ale jestem przekonany o tym, że Polacy zdobędą 3 punkty. A to muszę opowiedzieć jedną historyjkę jeszcze z tym związaną i za chwilę zrobimy przerwę na piosenką z tym poślizgnięciem się Jakuba Wawrzyniaka przy okazji meczu Polska-Niemcy na stadionie w Gdańsku i w ostatniej minucie straciliśmy gola. Podobno później, tak słyszałem, może kiedyś to Kuba Wawrzyniak potwierdzi w rozmowie z nami, kiedy grał później w Legii, po spotkaniu podchodził do Michała Żewłakowa i mówił: no, ale przynajmniej się nie pośliznął. Także Kuba Wawrzyniak ma duży dystans do siebie. No dobrze, to w takim razie zapraszamy na krótką przerwę, chwilę oddechu i za chwilę ciąg dalszej emocji ze Stadionu Narodowego. 17 minut do rozpoczęcia meczu Polska-Czarnogóra, tak ważnego meczu w kontekście eliminacji do Mistrzostw Świata. Przypominamy, jeśli dzisiaj z Czarnogórą co najmniej zremisujemy, a wszyscy liczymy na zwycięstwo, no to awansujemy, jedziemy do Rosji 1 grudnia, losowanie. No i ważne są te 3 punkty, ponieważ tak jak wspominał wcześniej Mateusz Borek, jeśli dzisiaj wygramy, to zapewnimy sobie losowanie z pierwszego koszyka, a dzięki temu unikniemy takich potęg jak choćby Argentyna, czy na przykład Niemcy. Także ważne, żeby dzisiaj zagrać o 3 punkty. Z tym stadionem, z tą piękną areną wiąże się jeden piękny moment, kiedy pierwszy raz w historii wygraliśmy z Niemcami, no, i jednym z tych, którzy strzelili gola, bo wpierw piękna główka Arkadiusza Milika po podaniu Łukasza Piszczka, no a potem pięknie podał piłkę, no, właściwie jak na tacy Sebastianowi Milik, który potem pognał w stronę trybun, cieszył się, pokazywał, machał, tam serduszko pokazywał. Słodki do moment, córeczki, prawda? Tak, słodki. No i ty Sebastiana Milę miałeś okazję spotkać, wyobrażałem sobie, że tę chwilę nosi w sercu cały czas. Tak, aczkolwiek o to akurat go nie pytałem, natomiast Sebastian Mila był trochę taką maskotką naszej reprezentacji, bo zawsze uśmiechnięty, bo zawsze skory do żartów, bo zawsze pozytywnie do wszystkich nastawiony. My spotkaliśmy się przy okazji dziwnego wydarzenia, czyli biegu na jedną milę. Sebastian Mila został zaproszony z racji nazwiska i z racji tego, że chętnie oczywiście wziął udział w takim wydarzeniu. Było dużo zabawy. Muszę przyznać, że nie zaimponował swoim czasem na milę. Te przygotowania klubowe jeszcze trochę widocznie zostawiają do życzenia, bo przecież Sebastian ma ciągle ważny kontrakt, ale rozmawialiśmy nie o jego obecnym kontrakcie i nie o tym, co ewentualnie będzie robił po zakończeniu kariery, a oczywiście o tym, co sądzi o obecnej formie reprezentacji i jak postrzega to, co dzieje się w reprezentacji i jak po prostu przeżywa te obecne sukcesy Polaków w eliminacjach Mistrzostw Świata. Od samego początku byłem przekonany, że chłopaki dadzą radę i rzeczywiście ten mecz teraz pokazał ostatni za Armenią, że to jest drużyna gotowa, pewna siebie, ale też z pokorą, dająca sobie radę w trudnych sytuacjach i wiem o tym, że ten mecz gatunkowy z Czarnogórą jest na pewno straszny, ale wiem o tym, że oni sobie z tym poradzą. Zaskoczył cię ten mecz z Armenią, bo mnie na przykład zaskoczył, nie spodziewałem się czegoś takiego. Ja powiem tak, oczywiście byłem tak podenerwowany jak pewnie większa część kibiców, że czy uda nam się, zdarzały się kiedyś wpadki naszym reprezentacjom w Armenii, więc każdy gdzieś tam był troszeczkę poddenerwowany, ale to, co chłopaki zrobili, to była naprawdę fantastyczna sprawa. Mam nadzieję, że po prostu tak jak rozkochują kibiców tą swoją grą, tą drużyną, trener i tak dalej, że to będzie cały czas, że to będzie się napędzało i z roku na rok będziemy cały czas szli właśnie w tym kierunku. To powiedz jeszcze, czego spodziewasz się po tym ostatnim meczu? Bo nie jest wbrew pozorom wcale łatwo czasami postawić kropkę na linii. Jedna drużyna się o tym przekonała, nerwy wchodzą w grę, presja. Rywalowi też może zależeć. Im dłużej coś na przykład nie wychodzi, tym ta presja rośnie. To jest trudny mecz generalnie, bo Czarnogóra to też nie jest zespół, który łatwo się podda i którego łatwo ograć, ale wiem o tym też, że chłopaki są absolutnie skoncentrowani. Wiem o tym, że są już tak blisko, że teraz będzie ciężko im wyrwać to. Nabrali ogromne doświadczenie na Euro, wiedzą, czym to jest i chcą znowu pojechać na imprezę dużą, żeby móc tam znowu przeżywać takie wspaniałe chwile, jak choćby ostatnio w Francji, więc myślę, że będzie dobrze, ja jestem tego pewien. To jeszcze ostatnie pytanie. Niesamowite rzeczy Lewy wyrabia. 15 goli już w eliminacjach. Wydaje mi się, że no, że to jest coś takiego naprawdę wow. Jak ty to postrzegasz? No tak, to jest wow. To jest wow i to jest piłkarz, którego nie tylko warto oglądać, ale też warto podglądać i patrzeć, jak zachowuje się na treningu, jak się zachowuje poza treningiem. Wiele pokory przy tylu osiągnięciach i tak wielkiej popularności, to jest naprawdę świetnie sobie daje radę z otoczeniem, naprawdę pełną gębą profesjonalista i po prostu najzwyczajniej dobry człowiek. O co chodzi z tymi jego karnymi? Wytłumacz mi. Robi taki jeden wolniejszy kroczek na prawą nogę, nie myli się, nie pomylił się już od 4 lat chyba. Umiesz tak strzelać? Też tak strzelasz? Podglądasz, analizujesz jakoś to? Powiem ci, że to co powiedziałeś, to oczywiście to masz dużą rację, że to jest imponujące, że od dłuższego czasu nikt nie jest w stanie tego obronić. Ale wiesz, co jest imponujące? Imponujące jest to, że on tego nauczył się w ciągu, nie wiem, 3-4 lat, że po prostu wziął to i się nauczył tego, tak samo jak rzutów wolnych. Że on w sobie ma tyle zapału, tyle chęci, tyle motywacji i zaangażowanie w to wszystko, że on po prostu się tego uczy i to robi. I to jest fantastyczna sprawa i dlatego to jest dla mnie najbardziej takie zdumiewające i tym się zachwycam. Musimy, Adam, porozmawiać z Robertem Lewandowskim. Skąd to się wzięło? Kto mu coś takiego podpowiedział? Zastanawiam się, czy za chwilę wszyscy piłkarze na świecie nie będą w ten sposób wykonywać rzutów karnych, bo Robert Lewandowski, tak jak powiedziałem, nie myli się od 4 lat. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli kiedyś będą Państwo obserwować, jak on wykonuje rzut karny. Rzeczywiście robi takie zwolnienie na prawą nogę, później robi jeszcze 2 kroki, nie patrzy na piłkę. Ta delikatna zmiana tempa powoduje, że bramkarze są wytrąceni z równowagi, albo już się rzucają, albo są spóźnieni do swojej interwencji. No i w związku z tym Robert Lewandowski się nie myli. 15 goli Roberta Lewandowskiego w eliminacjach, 15 Cristiano Ronaldo, który wczoraj zdobył jedną bramkę z Andorą. Tyle, że w ostatnim meczu eliminacji Portugalczycy grają ze Szwajcarią, a to jest bardzo trudny do pokonania zespół. Zresztą graliśmy przecież ze Szwajcarami na Mistrzostwach Europy, więc nie spodziewam się, żeby jakoś dużo tych bramek nastukał ewentualnie Cristiano Ronaldo. No i ogromna szansa przed lewym, żeby zostać królem strzelców europejskiej części eliminacji. Trzymam bardzo, bardzo mocno za to kciuki, bo mu się należy po prostu. Niesamowity Robert Lewandowski w 90 meczach, 50 goli. Przecież pamiętamy, jak w eliminacjach Mistrzostw Europy też strzelił 13 goli. No niesamowity. Widzę, maszyna do strzelania bramek. Swoją drogą, jeżeli chodzi o rzuty karne, ciekaw jestem, co Manuel Neuer mógłby powiedzieć na temat strzelania goli przez Roberta Lewandowskiego, bo przypuszczam, że i on się przyczynił do tego, że Robert świetnie strzela, bo trenując ze świetnym bramkarzem, tym bardziej trzeba się wznieść na wyżyny swoich umiejętności, strzelając rzuty karne. Także myślę, że też zasługa tego, jakim bramkarzem jest Manuel Neuer. Już teraz powoli zbliżamy się do pierwszego gwizdka sędziego. Już się pojawią niedługo w tunelu nasi reprezentanci. Możemy powiedzieć, że wyjątkowa chwila dla jednego z chłopców, który jest niepełnosprawny i zostanie wyprowadzony przez Roberta Lewandowskiego na wózku, wjedzie razem z nim, a takiej chwili jeszcze na Stadionie Narodowym nigdy nie było. Także piękna chwila i wzruszająca. No i właśnie przed chwilą speaker przeczytał numer 9, Robert Lewandowski, krzyknęli wszyscy kibice. Nie wiem, czy jest jeszcze jakieś wolne miejsce, bo tutaj napięcie rośnie na Stadionie Narodowym. Skumulowane napięcie pod zamkniętym dachem, bo dzisiaj gramy przy zamkniętym dachu. Szkoda, bo nawet jakby trochę padało, to zawsze dodaje trochę pikanterii do takiego spotkania i ciekawie się takie mecze ogląda. Nie wiem, czy jest ktoś, kto wątpi tutaj w awans reprezentacji Polski, ależ to się zmieniło przed ostatnie lata. My też nie wątpimy, że Polacy wywalczą dzisiaj awans. Robimy jeszcze krótką przerwę, Adam, prawda? Zdążymy z jeszcze jedną piosenką. Zapraszamy już wszystkich kibiców Żużla w przerwie meczu naszej reprezentacji. Jeżeli jadą dziś Państwo samochodami i chcieliby posłuchać, co tam się działo wczoraj podczas Grand Prix, to zapraszamy w przerwie meczu na rozmowę z Patrykiem Dudkiem. Mogę Państwu zdradzić także, że zainteresowanie żużlowców tym meczem też było ogromne. Też wiem, że chcieli za wszelką cenę zdobyć bilety, no bo żużlowcy żyją zawsze na ostatnią chwilę. Nie wiedzą, jak się skończą zawody. Zawsze czekają na przykład, które miejsce zajmą, czy nie będzie odpukać jakiejś mniejszej na przykład konkluzji, która nie pozwoli im na to, żeby się udać na przykład na Stadion Narodowy. No i czekali na ostatnią chwilę. Okazało się to niemożliwe. Dzisiaj na Stadion Narodowy już trudno się dostać. A to śmieszna też historia, skoro mówisz o żużlowcach, dlatego że nasi skoczkowie byli w Warszawie, mieli tam różne zobowiązania sponsorskie i nawet rozmawiałem z nimi, czy się wybierają na mecz. W związku z tym, że są już w Warszawie, no to nie pójść na taki mecz, to nie wyobrażałem sobie, żeby coś takiego miało miejsce, ale mówili, że nie, muszą wracać, bo nie mają zbyt dużo czasu. No i wczoraj wieczorem na Twitterze Piotr Żyła, przepraszam, czy ktoś może pomóc mi zorganizować bilety na mecz, bo jednak bardzo byśmy chcieli pójść. Czy przyszli, czy nie? Nie wiem, spróbujemy się zorientować. Jeżeli znajdziemy gdzieś naszych skoczków, to spróbujemy z nimi króciutko porozmawiać, ale na razie rozglądałem się i nigdzie ich nie widzę. Może gdzieś tam udało im się upchnąć na wyższych trybunach. Zobaczymy. Robimy jeszcze krótką przerwę, łączymy się tuż przed godziną 18, a później zapraszamy na mecz Polska-Czarnogóra ze Stadionu Narodowego.